दोस्तों, एक ख्वाब के लिए कब लड़ना और कब रुकना है? द डिप बाय सेथ गॉर्डन एक ऐसी किताब है जो इस सवाल का जवाब देती है। ये कहानी हमें बताती है कि हर ख्वाब में एक डिप आता है, एक मुश्किल वक्त जो आपको टेस्ट करता है। सेथ गॉर्डन के प्रैक्टिकल लेसन से हम सीखते हैं कि कैसे विनर्स डिप में स्टिक करते हैं और लूजर्स गलत वक्त पे क्विट कर देते हैं। चाहे आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हों, एक स्किल सीख रहे हों या अपने ख्वाब को जीतना चाहते हों, ये किताब आपको दिखाती है कि कैसे मुश्किलों से गुजरकर टॉप पर पहुंचा जाए। हर चैप्टर एक नया स्पार्क, एक नया आइडिया और एक नया जोश लाता है। तो अपना दिल खोलो, क्योंकि ये कहानी आपके ख्वाब को नई हिम्मत देगी। चलो, पहले चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं।